świata, jebnemu z karabinu, choć zamętny lata. Przeżyli Maju, Nostradamusa, przeżyli mi nawet i brata Panka z Pisa. Nigdy tu jeszcze, który raz powie, że koniec świata idzie z dupy garak zrobię. Marzyć, że z nie są wizy, już prędzej naprostują krzywą wiedzę z pizdy.